الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين سوره بقره کې باول عیسی کې دا دریم باب شروع چې باب یې کې د بنی اسرائیل او خطاباتو چې مخکې دوه خطاب ذکر شو اول کې شپږ خبرې وي دویم کې لس چې ته نعمتونه او دوه عذابونه دا دریم خطاب شروع کئی او دی که ټول او امور دی او بحثون دی دری واقعات دو بخوانو بنی اسرائیلو داود علیہ السلام دو وقت دو موسیٰ علیہ السلام دو وقت دری حالات داغی خلق بیانی چغذی بنی اسرائیل و مشران او سلور قسمه با پدی کی بیان کی کمچ نبی علیہ السلام سرو مدینہ کی چاپیرا داوی و سلور جماعتنا او ڈلی بیان کی دا ټول و احوال دیدی پدی درم خطاب کې د بنی اسرائیل داوی د مشرانو غدری واقعات چي دي نایو طویل شي اعتداف السبت خالی دروازه احقار کول چلا منکړیو چې په دې ورځ باندې واخکار نه کوي اوی وکاو اللہ پہ عذاب را وستو دا خو داود علیہ السلام دا زمانی خبر دا پیار پسید آغین امخ کی دا موسیٰ علیہ السلام دا حال او دا زمانی خبر کئی چاگی تا حکم شیو دا اللہ طرفنا چی قربانیو کئے یو غالا لکے او غینو تیار تپوسونا ډیر وخت یې تیر کړو دریم دا چې سړی قتل کړو بیا به کې اختلاف جوړ کو چې قاتل ښکارانه شي هغه به پټاو نبی په حق کې الله موسی علیه السلام ته وحی وکړه او قاتل خکار شو حال یوی دا دری دزیز مشران خباستونا عیبونا او جرمونا دی چی کولیه دا زورن دا پاراو تیادی چی گور اخپل مشرانو حالو گوره سو سر شوی دی لکه تاسو داغي په قدم قدم کې نه تاسو سره و ما غس کیږي خوږی پرې ده دا قران ومنه دا پیغمبر ومنه دا اخیری دین راغله ده او مسلمانان شه نو بس دا عذابونو بچ فمخ کی تمهید کی د میثاق ذکر کئ دا د مناسبت ته پاره چې مخ کی باب کې نعمتونه ذکر شو کنه ته اته نعمتونه مزید کی وی چیرې ناشکری وکړه مونږ په دومره نعمتونه کړیو او دې ناشکری وکړه ولی تورات یې نه مانو د الله کتاب یې نه مانو ودا ګران دې مونږ په دې عمل نشو کولې الله رب العزت یو ګورو ته دا رضی کار دې په کار دا چې زما د نعمت شکریا ادا کړې و او تورات یې اغسته و او عمل یې پکړې و او پوره خدمت یې کړې و او هغه دا څه ونکړو دا د هغې د ناشکرۍ بیان دی او ناشکرۍ کې څو خبرې ذکر کوي یو نقض د عهد چې وعده یې ماته کړه او بل الله پې غر راوچت کو چې واخلې د تورات ادی وی چې بس مونږ واغسته بس مونږ قبول کو او چې لری شیتنا می مونږ خونه منو دا ورستو دی صورت کې بیا راشي 93 کې لته تفصیل کړی بیا پیدا خزنا میثاقکم او یاد کې چې اوستي ومنګه په خوا دستا سنا هغه وعدوم دا او چې دا تورات د الله کتاب دی واخله په دې عملو کې دا چې الله سره ذکر دی هغه کار ته نو واخله دا دې لپاره چې تاسو به خپل ژوند سم کې د دین او د دنیا ټول کارونه تاسو ټول ضرورتونه الله په دې کې نازل کړی دي کنه هغه وعده غستل څنګه ورفعنا فوقکم الطور او روچت کړې مونږه تاسو د پاسا کوئی تور غریب روچت کړې د پاسا ادي چې برکات نشه کې مګي وراتلې داسې روچت کړې او په دلتم عابدین خلق منکرین حدیث تحریف کوي دغه معجزات خواري نه مانی کنه ناغي غری په نور او چت کړي دا خو یزي د غر په خوا کې د غر په لمن کې آبادو نه لاله بول عزت او توي چې براو ګوره دا غر در باندې روانو ما دیویلو غر پی نورو چت شوی خواه او قرآن سمرا الفاظ چی ذکر کلی دی کنا اگر ټول دا دی رد کی ولی رفعنا رفع ہو دیتا ہوئی چی او شیف روت تی تیر او چت کی دیتا رفع ہوئی نو چې اسی دا سرا کوک کی مائلے کن دیتا خورف آنوئی نو یو خود دی لفظ خلاف دی تا مانا چا کری دا دوی مگو را فوق کم فوق خود پاس توی لکا دا چت چی زمونگ دا پاس دی دیتا فوق کوئی در امدا چی سور عراب کی براشی چکانو زلتن تابوی دا وریز دا کانه ذلت نو وریز کم دی خلقو د پاسه ای کنه تاسو نورم دا ټول الفاظ د دې تقاضا کوي چې غر په باقاعده راوچت شوی او الله په د پاسه نیولې او ته وی واخلې حضوماتناکم واخلې کتاب چې درکړې مې تاسو ته او تاسو یې نه اخلې څه مطلب اغسته خو او په عمل خو په نه کاو ملاره بولې زاتو اذا ما دې درکړلې مفسرین ذکر کوي چې دا جمله چې دا خذو ما تیناکم بقوته واذکروا ما فيه دا د ټولو لپاره ده زمونږ لپاره هم چې الله قرآن را کړی مگر کله الله غی تویلو خداوی هر آسمانی کتاب والا خلق توي چې دا کتاب واخلی عمل پیو کې درس و تدریس یو کې دا د قرآن او د الله د کتاب خدمت ته ها خذو ما آتیناکم بقوته منو کثیر وی مونږ ته موي چې دا قران واخلې بقوته په عمل سره عمل خگرانی نو بقوته نزکاو وی ها بتواعت مجاهد معنا کوي بجد و اجتهاد پډیر کوشش او ډیر کړهو سره غره ها اواز کرو ما فيه دیکی جس دین آغا یاد کہیں زبانی دا تیاد کچر تا سوکدہ سے غیر خلق سسوالو کی اعتراضو کی چتا اس تیادی چتا او قرآن کی راغلی دا او پلانی صورت کی راغلی دا سی ازدک ہے دا سی تکرار کے دا سی دہراو کے لعلکم تتقون شاید چې د دې قران د دې تورات په وجبانی تاسو بچی د عذاب نه مخکې ویلو کنه خلکم تتقون چې دا سبب دی د عذاب د بچ کېدو الله ویلی دی ښا چې عذاب نه په سبب بچ کېږي د الله په کتاب باندې چې دې تلاش واچوي د دې خدمتو کې تر مرګ پورې بس دا سبب دی چروستو بتا سبحان دی ایس قسم لا تکلیف نہیں لکه مخ کې وی کنا لا خوف علیهم ولا هم يحزنون ثم تولیتم من بعد ذلك بیا تاسو مخ واړو پس د دې دومره پخی وعدینا سمرا مضبوط وعدا وچی گورا غر پیدا پاسو اور اللہ وطوی چو واخلے تورات واخلے دم عدید پار درکڑے چی یادی ہے کہ عمل پیو کے اول کی ابن کثیر ہوئی چی وذکرو اتدبرو وتعملو دیکھ سوچ کوئے فکر کوئے ریسرچ کوئے دا ډیر د علم کتاب دی دا تولی تو معنی کړی دا د دې صورت پتریان میں آیات کې چې څنګه مخې واړو قالو سمعنا وعصینا چې غر په د پاسو نوې سمعنا بس قبول دی قبول دی او چې غر ته لره شې نوې عصینا مونږه هنه شو منل دا بس وک منی وی دا غا تولی و علت تفسیر کرده ده دی صورت ریان و آیات کی سمعنا و عاسوینا نگور دا دوکا نشوا چی او پلوی چی سمعنا بس من قبول کو یا اللہ چی سنگتاوی نو من قبول کو او چی کل غری لرکنوی و عاسوینا منگا کلوی دی دی منگا خور کنو چې داسې دوکا سو کوي بیا هغه پرې خودل پکاري هغه باندې عذاب را اوستل پکاري الله رب العزت ولي دی بیا پرې خودو نو دا وی جواب دی فلولا فضل الله علیکم ورحمته کچرنه فضل د الله په تاسو باندې چې دی امت ته پری خو ده دی قران ته پری خو ده چې رکه دینه برت واغستو فضل د الله چې معافی ده توکړه او رحمت د الله چې دې امت ته پاتې کړې کدا نه وي لکنتم من الخاسرین تباشوی وې په وخت کې بس څنګه بیا آسان کار وسو پکې نو خو چې غر لګون دی اوچتو کنه سمازل اچلو کوټي پیدا سرانځ دې کړې وې نوبز لکه جنان دی به وړکړیو کنه من الخاسرین تباشوی بو هو بس الله فضل او رحمت تنو فدی باندې خلق بچ دینو ها وسمو تاسو مر خلق چې بچ کی کنه ها او دا دې امت کاروم دې ګره ها دا ځکه مونږ تاوري چې دا ارسو په مونږ کې موجود دي اغي هوتري په مخه باندې کې غر په راوچت شي او کار شي او خاورې غوستي دي دا اوس مونږ ته لګیا دي قران از دې ته پاره راتوي چې ولې را تاسو کې دا خوې نشته تاسو کې دا عادت نشته چې کله حادثه راشي سخت راشي نو چې غي وهاي ورولې چې غي وي څوک جمعات تر منډ کې څوک سکه زلزل راشي طوفان راشي سمندر چې ته چپوي وای په خداغه عادت ته کړه انو خلق څنګه او چې خیر خیرت شي مس بیا غشي سمعنا واسوینا تر دې امت عادت نه دي الله رب العزت وای داسې مکه وای وره تاسو ته خداستان پروت ته او کتا سوې چې خیر خیرت شو او بلاوا برکتنو الله وی داسې موای دا د الله فضل او تاسو رحمت چې بچی کړی ښا ټوکې مکه وای وره دا ټول عذابونه د دنیا کې ښا دا زلزلې رااله خلق پکې لار بیا چې چا سره رابطه ونه شو چې غوټلې او جمعتونه اسو شو اچ بیا ودا سه غرغون ته وشن دی به مسکال وک دا وګوروته د دې د بنی اسرائیل سره پرخ دی دغه پیغمبر پاک د خلی مبارک نوتیو چې لتتبعن سنن من قبلکم تاسو بالکل لاغي په شانته لاغي په طریقو راځه حزو النعل بالنعل چې ری سکړی دی هغه تاسو هم کوي ویلی وداس نو بس دا غي انا سر دلته مشته دي هغه ذکرونه هغه جرمونه هغه سړوکې او مسخري د دین سره راغستې دي نو د تمهید کې ذکر وکړه چې دې خلقو ناشکرې ته وګوره یو په لزمای نعمت ته وګوره او بل په لذي ناشکرې ته وګوره چې د الله کتاب یې ناغستو او دوکیه کولی و بیا هم الله رحمکم نو ذکر کی پاغی دری واقعاتو کی یو واقعا داغی بنی اسرائیلو چه داود علیہ السلام پو وقت کیو او حدیث کی راضی چه هر قوم او هر امت باندی اللہ دا جمعی عزت فرض کرده دا دنیا دا پیدائش سره جو دا جمعی روز عزتمن دا دا برکتی دا نو دیتا همی جو دا جمعی روز دا دی با قدر کوئے دی با احترام کوئے او دا اگه احترام دا نده چکن دا جمعی پرد باندې سکار مکوا بولی مکوا ہاں صرف چکلا اذا نو دیئے لصلاة من یوم الجمعاتی فساوی لا ذکر اللہ چی بانگوشی بیا مکوا بیا در باندې دنیا کار حرام شو کتوی چې زما کاروبار دی او گا کراغه گرا کراغه نه دا رزق ځان لولې حرامه نور د دغه نمخ کی یا رست پابندی خونښتا د یمې عزت مون کو کنه په مون باندې الله لازم کړی دی خدای یو دغه اندازه ده نو دی ته وی چې دا د جمعې ورځ دی وی چې را زمونږ د خالیدار ورځ په خاله الله رب العزت و توی چې زبس چې تاسو وایئ نو د خالی ورځ صحیح خو لیکن دی کې و تاسو باندې پابندی آ پابندی به د یومې په شان نه وي او بل شان هغه دا چې په دې ورځې به تاسو ښکار نه کوئ د میانو او دا داسې یو قوم چې دریاب په غاړه باندې آباد و د دې دقه کاروبار و د میانو او الله رب العزت پدا پابندی کی خو ده چې نه به کوئ بس چې تاسو وایئ چې زمونږ د خالی ورځ خوښه ده ډیره حدا ولیکن زما طرف نه ودا حکم چنور هفته کې چیر څومره په لروځي نو کاوه احکار او خالی پر ورځ نه امتحان دی ته وی چې په نور ورځو کې با مې نه پیدا کېده ته دارو ده پار بالکل که خلق و ډیر واسو کو خمایې اجه خالی روز به شو کنه نو به بنخ کارې دي نو میانو دا سپولی به پراته په دیو بو باندې او یی چې کوم غټ مې وو هغه بغاړی او چې تکړه او د دې کورونو غاړې ته ور روان شو ادی باندې نینی کېدو چې را هو کله خالی روز نه وکنه نو تا ما به تا سره کتلی و ډیر تنګ شو په دی باندې دا له امتحان دي ته وی کنه یو عالم نه چاته پوس کړی وی دا خبره د دین ده چې الحرام یاتیک جزفن جزفن والحلال الا ياتيك الا قوتا حرام بتا ته دا سر روان لکه دا سمندر دا چپی نه دی دا سه برازي خو چې خو مخت نه شمړول دې ته بسوک ټینګ شي او حلال چې راځي نه هغه قوت لا يموت بس نوګې نه مور پیدا قران کې شته نو او ته دا وي چا سورې عرب کې بیا راځي تفصیل ته کې ښه چتاتیم حیتانهم یوم سبتهم شرعن چې د خالی پر ورځ وا نمایان به داسې دی او بوده پاس را روانو کارا او یوم لا یثبتون لا تاتیهم کذالک چې د خالی ورځ باندې وانو بیا به مې نه پیدا کیدو دا حال الحرام یاتیک جسفن جسفن ها د امتحان ها نو بس دی خو لگی دو پی رازی چی دی خو بیا استازانو لرازی کن غیل کار گوری او قاضیان و احبار و رهبان خو کن نو لار آغی تیرو جو کلاکی ناست چی رضا سی چل لیو کتاسو کتابو کو تو امونگ لاسر روایخ پاکی پیدا کو هر زمانه کې خلق ګرځي کنه استاد توي کتاب یو ګوره دا کتاب ګوره چې څنګه کتاب ده چهره بلا پکې موجود دي کنه ناغي وته وی چې وبشي خبره دي حساب ده تاسو بس لاو کینو نو بس هغه ته وی دوه طریقې و هوې یو طریقه دا وا چیزی دریاب کی با پٹائے کی دائیں خالی پر وزن نمیان با بکیون خلی کونڈی او سیدونہ دا خلق دی خوگواری مئیل با لاس نوار وڑائیں دے توار پر وزن باندی بیا و باسے ادوی ما طریقہ داو خوا چیزی دریاب تا لختیو کنے وارو وارو لختی دا سکنے د خالی پرز باندې کلاو پریزه چې دې تمیان راشي نو خپل ولا بن کې هو غری مېله ولا سنور وړه الله حرام کړی ورخه مزمولان له چل ور دي دا چلو ته هو دا هله ګر مولانی په اړه زمانه کې هلي ولا ور دي کنه بس هغه دا سه وکړو چې مېان به د خالی پرز باندې قابو کړو ابیا به د اتوار پر ورځ راويستو نو چا به ته وی چې دا څه کوي ګوره الله حرام کړی وي مونږ خودو خالی پر ورځ نه دی راويستي او بونه مونږ د اتوار پر ورځ راويستي دا الله غ حکم سره ټوکی وکړي هله دې ته وی ښا هله ویل شي یو حکم اړول په بل مخ باندې چیو مخیوی تے پا بلا وارے دیتا ہیلوی کنا اللہ و طویلو چی خکار با نکوے خکار خکار ستوی چی تیو شی پا خپل اختیار کے راولی قابو کے راولی امتمین شی چیزا اس کر آخلے کنے راخلے کو بو کیو کو پاردے کی دیتا خکار ہوئی اغید آگے خکار مانا بدل اکڑا چنن دا اللہ مطلب دا دی چې دو بو نیم رو باسے سمرا فرق دی بکی اللہ کا حکم کمپلل ختم کو او خپل خبر تا پاگی کی خود دی تحیلو ای کن چیو حرام شے زند پار حلال کی پچلو الوان دی ندا حیلی حرام دی پدین کی کاغه مخ کې یو کرستو یې ښا چې حرام شی وته زند پار په هلو باندې حلاله ته دی يهودو کار وکا بچي دا کار شروع کوم تفصیل به بیا راځي چې څه خلق پکيو اغي نیکانو اغي بو تمنتون کول نصيحتونه کول چې مکه وي غره دا غور الله حرام کړی بس چې اورد دیتے نو ایزان جدا کدی خلقو تی دیوالو او اغی جدا کلو دیتین ایلار دی پلکلو چې بس پا مخم نلگی نو عرصو چی کی بس یہ اورد چی سار پاسی دنو دیتین سوکراو نو تو بار اغی اریان شو یرد چی چلو شو چی اغی سرو چت که پا دیوالو نو باندی نو آغا بندیان نو شادوگان دی بے پی جندو ار یو ترگون بے اخ کی روانے و دی خون پی جندو بدری روزیو بیا حلاک شو دا قانون دی چه هر شی چه اللہ مسخ کرده دی بل سیتی جوڑ کردی دی آغا دری روزی نا پرستو ندی پاتشو دنیا کی خوا چه خلقوی دا شادوگانو دا وس نا دا خود آغی نمخ کی امور اگر دری روزی پاس حلاک شوی دیو وَلَقَدْ عَلِمْتُمَ الَّذِينَ اَعْتَدَوَ مِنْكُمْ اے بنی اسرائیلو تو نبی علیہ السلام وقت کی چکم دی کنا دی تاوی او دی بدا خبر پٹو لخا چاو تاوی چلک دا رشاہ دی چستا سو دا مشران نوی دغا شادوگان جوڑ شویو دیوی نانا دا سه خلق لګیا زه مونږه ولي مونږه خبره به پټول نو بس هغه الله نازل کړ خبره ښکارا شو به خو انکار نشو کولی او دا سه وته وی چې ولقد علمتم ولي تاسو نه خبر خو خبر یې خو پیجن تاسو هغه کسان چې زیاتې کړې او تاسو نه پرد خالی فقلنا لهم وی مونږ دي تاسو فقهر و فغضب کونو قردتا خاسئین مرغابا شادوگان زلیل قول تاجت نی بس اللہ پی ارادہ اکڑا خپل قهر نو بس یا انسانانو یا شادوگانو لوی لوی لکے خاسئین گروتا مخی خاسرینوی کنا دا غی معنا وکړه چې څنګه خاسرین شي به لکه دا تاسو عذاب په پیو وخت کوم راغلی وخا چې دا غر لاندې کړی وي خپلته او ته معافي وکړن خاص اصل ویلی شي سپې کورې کول چې کورشه اخصا دا غی کې مستعمل دی قراتن خاصین اشا دوغان چې چا بلی زنو زور نه بیا وتا کوله چې ملعون ذلیل ولي غي باندې وصل عذاب راوړو نو بیا دار چا خلو وتا اوسګار شو ها هر چا ته اجازهت ملاو شو او دا چې عذاب پچارا شي کنه ها نو غي کې ګنا نه ای که بدی را دی واتا وی او که توکانی پی توکی او که خوری پی اچائی کار سکن دی که اجازتی که نخوا زلیل خاصی این فجعلنا ها اگردو لمنگ دا واقعا نکالا لما بین یدائها عبرت او عذاب دپار داغی خلقو چی موجودو پاغا وقت کی لما بین ایده دا غید پار خو سزا شوا وما خلپها او دراتلون کو خلقو دا پارا هم وما وعیدوتا للمتقین اواز و نصیت شو دا پارا دا متقیانو دا دی امت ابن عباس وی للمتقین من هذه الامت سفرق دا پا نکالن کی و پا موعیدتن کی نکالن دا مانا چکه اغه خلقو ښکار کولې د خالی پورت عذاب به پراته دا خوچه انور یې ریزو نور به پکې هم داس یو ښه خو چې وی ریزو نو بس منشو کچره به کول نو به په عذاب راته څنګه پاغه نور راغې رضا د اغه خلقو د پاره سزا شو چې کچا د خالی پورت ښکار وکړو نو شادو به ته جوړیږي هغه موږ د پاره نشته پابندي موږ ته نوې الله چې خالی پورز بخکار نه کوي میان وننه سي او فشرې ته ونځي ولي باندې ها خداوي چې دا غي په شانتي هيله باندې کوي ښکار کوي میان نيسه خو هيله م کوي ګور دا غي په دې هيله باندې شادوغان شو تاسو ګورئ دا څه ونه کوي زموږ سکار دي نمونگ دا پارداوا عزاو نیسیت پا دیمانا شو چی دا خالی دا روز پابندی پا مونگ نشتا خود حیلی پابندیشتا دی بیدتیانو کلی وکنا بیدتیانو با چی سوک با مر شو نوی بید اسقاتو که نگور جنازیتا بی افسابونونا او گولی او نقد پیسی راولی حالتا بے سٹور جوڑ کو جنازہ کے بے سٹور جوڑ کو چھ سمرت ظالم دا تا پوسی نکو چھ دا سڑے غریب دے کمالدار دے دا تا پوسی نکو چھ دا دو آڑو ما شمان یتیمانان پاکی پاتی شوی دی کنا داغین اجازہ تا غخت شوی دی دا مال روڑای دلتا دا تا پوسی نکو چھ دا دیزے جنازہ دا دا اسقاط او دا فدیه و خلق پا جنازه کی ورکی او دا تا پوسی نکو چه دا دی با دا طریقه چه مل با پروتی اتاسو با دایره جوڑا که اسملی با جوڑا که او غریب لا اتانی امالدار لپینزه روپه ایس یو گناه پاکی نو کنا چه دا خوب بنی اسرائیلوم نو کلی د په دې طریقه ځان د پاره حلال نه دا حلالې دو د هلي ناروای ښه ډېر خلکو دا سکړي ښه نازه کوي او موعظه تل للمتقین دا وعظه او نصیحت شو د پاره د مؤمنانو د دې امت چې ګوره يهودو په شانتي هليونه کوي دا یو واقعا د خالی دروازې ښکار نور تفصیل به عرف کې راځي. بیا دلته سي نشاندهي کړې ده. دوه مواقع ذکر کړي د موسی عليه السلام په وخت کې چې الله رب العزت وی موسی عليه السلام ته چې دې ته وای چې غلاله کې بس دې کې ډېر حکمتونه و د الله رب العزت ډېر چې غلاله کې. یو حکمت پکې اصل داو چې د قران کم اصل بنیادی مرکزی مسله ده دا توحید داو د دا بنی اسرائیل دې د فرعون سره پاتشیو کڼ په مصر کې او هغه کې خو عبادت کې د هر څو د غوا د سخی او د پیسانو ای هر څو د هغه خدایانو ښه نو دې خدای عادتو نو دې په ځل کې هغه څه د غوا او د سخی عزت او یارا خوف پروتو بالکل تک جنن اندوان څنګه د غوانا دغه خینه دې نظام ساتي او یری کنه دغه څه حالو. نو یو حکمت پکې دا او چې دې ته وای چې دا غواله کی په خپل لاس نو د دې زړه نه با دا شرک لري شي. اصل مطلب پکې دا دویم دا چې دا غوا چا سره وا نو دا غی پا که دیر کار خوشو غی بانده اللہ رحم و فضلو کن اگه یو یتیمو از مور پلار خدمتی کهو نو اللہ والا دا غی پا وجبانده دمر مال ورکو چه آتا جوند پوری نخلاصی دا او دریم داو چه قتلو شو چه رستو رازی بیا او سلی نمالومی دو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام تاوی چی بس تیار کار دے دیگوائی و اندام راول او پا داملی پیو وخی دیو جواندیش دیو اخپل قاتلو خی داون فیداو پکی بلا داو چی بنی اسرائیلو پا دیکی تپوسو نا کول کول هر مفسر لکی ابن کثیر کشاف امام رازی روح المانی هر تفسیر چې دغه په لالولو کې سلويخ کال تیر شو تپوسونه تپوسونه اور چې اسی به یو بل سره سار ملو شو الکه وا څنګه چلو شو یراغي تری دی په لا دغه ته او کرے واستوي چلته کې شتنو بس فاب نو کنه اخیری ځاج جرته یو وی مونتا یروی او کارو شو وا اومنته شو خو دی یو بډای سره ده دا غي یو زیات یتیم او غي غواړي را درانه کړه کني هغه سی غوا په واخ کې پدري اشرفه کېدا او غي وی چې د دې دا سرمن به مونږ له سونی نه ډکوینو الې وې درکو وای وی ګرانه کړه دې ها څلويخ کال شو نو بدی باندې اشکال دی چې که خبره داسې شي چې دا خاص د دې مړی د پاره لاله شي او چې دا قتل شو نو سلويخ کاله پروت لا شو او که یې دیوم نو چې ورکو کی هو یو کنه مشه عبد العزيز رحمت الله علیه وی چې نه دا خبره اتفاقی وی ګوره دی واپس ګرځیدو وی مونته ډیره خوشالي و چنن بغوال علی کی قربانی وکیو ادی کی زغ زے کیسو ش قتل ال تخلق را جمو چله کس چله بذا زے سوک چا بیگا و جله او زغ زے پو چورنگے کی غرزول دے او داغت رویرونو دا وکړه د پدی خلق باندې چې دازی ا پتن لګین نو بس موسی علی السلام تعالی هو چې تیار کار دی وی وای په دغه په یو اندام نو یو ما جوان دې شو قاتل یو خو نا قاتل خو په غزا باندې ذبح کو قصاص یې کو ا دې بیا مړ شو دومره ډیر قدرتونه او پکې دې صورت لنم بقره کې خود چې دا سن آشنا واقعیا به ګډو بلشته دی نه و اذ قال موسى لقومه یاد کړئ چې موسى عليه السلام خپل قوم ته ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره جل حکم کوي تاسو ته چې لالک یو غوا بقره نکره ده بس د دې دا فائدې ابن عباس سے وی چې لو ذبحوا اي بقره شاءوا لاجزاتهم کدی په هغه وخت کې دا د لار کې اوغوارانی ولې وي د کچرو کې څومره ګرځي سروي سروي او لاله کړي وندې دوره کې سو تباجت نو ولیکن شددوا علی انفسهم دی پزان ګران کړه نو فشدد الله علیهم الله پیوم ګران کړه دا حدیث دی چې نبی علیہ السلام وی چې پزان باندې کار مګرانه وای کني الله به در باندې ګران کیخه علالک یو غوان دلته بقره راولې خیال کوي ها تی وسرشته ارستو بیا تی نشته ده نو خبره ګران شي د دینه سوال پیدا شي قالو اوی بنی اسرائیلو اتتخذنا هزوان ای موسی علی السلام تم پورې خاندانې کې دا و زقص حالو کنه ها تم پورې خاندا کې قال وي موسى عليه السلام اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين زپنا واړم پال سره د جهلنا او د جاهلان خلقنا خندني خو جاهلان خلق کوي بل زار چې ولې دروغ وایما دروغ خو جاهلان خلق کوي د جهلنا پنا غوخته د پیغمبرانو خو انا کون من الجاهلین انن که خلق تا سر انغره کی کنا چی خلق قرآن وای گوری علم پا دی که دی خبر بشه سترگی با مرناشی او ام با دین نه خبر شه ام با دنیا نه خبر شه رشتی نی خبری در روح پا کنشتا کبل کتاب در آوارا اگا بلا بطر بای پا کی نوراشه قران زکه حکم زکه انا کون من الجاهلین چې د جهل نخلاص شه قالو ادعوا لنا ربک وی بنی اسرائیل او موسی علی السلام ته زمونږ د پاره دعا وغواړه د خپل ربنا یبین لنا ما هي چې مونږ ته بیان وکي او وضاحت وکي چې دا غوا څنګه ده د عمر په لحاظ سره ته زه عمر خبره کول چرته زړه ده کنس خیدا کدوغه خیدا څنګه ده ما هيا دا اوس تاسو نه دین قال او موسی عليه السلام انه يقول بشكل لا واي انها بقره دا يغواذا لا فارض ولا بكر نه بوډه ده او نه ځوانه دا بهتر معنا ده بل معنا اوشتا چې د بیکر معنا کچا سخې راغوم کړی ده خو د بیکر معنا دا نظر اغلی په عربیت کې کده انسانانو په صفت کې راشي نو پیغلې ته وایي نه هو ځوانې کنه دا بهتره ده نه بوډه ده ان ځوانه ده عوانن اوانون درمیانه ده نو بیا سوال پیدا ای چې درمیانه خو بایی خو یا با دی فارزون تا نزدی او یا با دی بکرون تا نزدی نو اینا نا بین ازالک یو پل نزدی نا ده دیدی ده پار روڑ بین ازالک ده دوارو پا دی میند میند که ده گوری خواه ففعلو ما تو مرون او که اغا کار چه تاستا حکم کلی شوی دیم تا بوسو نمکوی گوری نور با در بانده کرانه شی خواه ناغیوی چه نو ماری خودا معلوم شو چه نو بوده دا نزوانه دا چه دا بلا سنگهی سمرا کرانه شوا ولی عام غواگان خودا غی کنا یا خلاپای بس دخوزیدو نی ایا زوانه چه بس بچی راوڑی او لنگون کی او دائی نو چی نبودائی نزوانی نابسنگی سمرا گران شوخا قالو دعو لنا ربکا وی بن اسرائیلو تسوالو کمونگ لادخ پل ربنا یبیل لنا چی بیانو کمونگ تا مالو نوها چی کلر یا سنگا دے واگانو خدیر رنگو نئی کنخا تور اسپینه او خړی بغړی او ډبا ډبی پکې اومې چې دا څنګه ده د رنگ ته پوسیکو مالونه ها قالو موسی علی السلام انه یقول بشکل لوای انها بقره دا یو غلا صفرا او تک زیړه ده تک زیړه اډو مونته نشینو انو رنگونه ډیر دي او کداغه ګورنو دکاندار و ټول ورځ وله مازغش نه کی او دا رنگ منشي پیدا کوله صفرا او تک زیړه ده فاقع اللون خالص دې رنگ د دې بل رنگ پکې نشتا تو سر نه تر خپو پورې زیړ رنگ دې بس تسر الناظرین چې څوک وته ګوري نه خوشاليږي خلقی بکاتو نماری گینو زرنگی معلوم شو دریم نمبر کې دکار کسبو چی غاڑای وطی دا سیوی اصارا ٹکڑی دے قالو دعو لنا ربکا آوی بن اسرائیلو سوالو کمونگ لادخ پل ربنا یبیل لنا چی بیانو کمونگ تا ماہیا چی دا غواسنگ دا کارینده دا کنا ان البقره وګوروت دلته وسره تیرانه له نا نور سکه کوم مفسرین ته ګران کړه هغه قلم راغسته او دا زه ودرې دو چې خدای پاک هغه تیسو شو مخکې خو بقره ذکر شو نو چا خوړو انکار کړی شاه عبد العزيز او شاه عبد القادر رحمت الله علیه دا شاولی اللہ زامن دی قسم دا علم در یابو ندی خوا دیتا شاہان ہندوی لشی کدی نوی نبر صغیر کی بدین نو آخوا اللہ ارسکولی شی خواست بابو اللہ پیدا کری گا دا سالور زامنو دا شاولی اللہ شاہ عبدالعزیز شاہ عبدالغنی شاہ عبدالقادر شاہ رفیع الدین ٹولی اوشان او دا شاہ عبدالعزیز چی دے کنا دتا سراج الہن وی سراج الہن نو دویلی دی او شاہ عبدالقادر چی دا غوانو دا غوئیو دکا دلتے ہو تا بقاروی تی پکی نشت دے نو دا مخکې چې ها ها راغلی دي اهیا هی راغلی او مونست پار را دي هی هی انها بقره لا ټول وې دا څه دی لفظ تقاضا د وجنه چې بقره لفظ مونست راغلی دي ډیر ځله د لفظ لحاظ کیږي ښا ما د نورو مفسرین جواب دا دی چې نه غوي نه خدا غوا ډیره د صفاتونو شوا نو یو جنس تینا جوڑ شو جنس او جنس کی دا قیده دا چه اگه که مذکره مونس یو شئی خوا عرض بکی رازی خوا لکه یو رجل دی او یو مرعد انداخ مذکره مونس تی کنا نو انسانو دیسو شئی دی دا جنس تی کنا دکه عرض رازی خوا بیشکا دا غوا چی دا تشابه علینا ګډه وډه شو په مونږ باندې وینا ان شاء الله ولمهتدون امونږ چې یو کچره الله خوښي نو کامیاب بشو نبی دې اسلام ویلو چې لولا ان قالو کدي دا نه ویل کنا چې ان شاء الله لما هدو ال الابد تر قیامت پورې وینو مونته دا ان شاء الله کډېر لوی کمال لخوا دومره برکتی لفظ دی خو مونږ نه وایو چا سره خبره کوي خاص دراتلون کی وخت چې سبب ادا کو سبب ادا کو بل ان شاء الله سره وای کده نن ورځې ده پاري چې ما سپخین منزل براشینو تا ان شاء الله وای کنه سره پدی خوشوک ستړي کیږي نه وګور بن اسرائیل به څومره کامیابی حاصل کړه چې نبی علیہ السلام وی کده نه ویل لما هدو الی الابد چربه نه مونږ کده الله خو خاين مونږ به کامیاب شو قال اوي موسى عليه السلام انه يقول بشك الله واي انها بقره دا يغوادا لا ذلول نجوتي دا غاله نه دوتي تصير الارض اچي اړي زمکا ولا تسقي الحرس او نو بكي فصل نجوتي دا نارتي دا کار کا سوي نه کړي دا ځکه الله وی چلاله کې دا شیخ حلالول غواړي دا دنیا خو د کسب زې دې د مزدورې زې دې دو کړهو زې دې د خوارې زې دې نو دې کې دا څه د غوا ساجت ته چې سر سر خړلي او سی کار کسب نه کړي دا حلالول غواړي دیو جن صوفیه وی هغه په دې پسې ګرځي ښا ته خو دې ته پیدا غوا نه و دا د انسان دا نفس یادی چې لوی دی نفس باندې دور دا غو مکوا چې بس کار ته نه ناخلې او جوړ خوراک دی وته را سم کړې دی مکو غره الالیکا چې مړې پی ژوند دی شي چې دا روح دی وی ژوند دی شي مسلمه اللاشیه فیها روغ موټا دا نشتر داغ پا دی که نبی علیہ السلام پا وقت کی او سڑی پا غوابان دی بارا چولوی داشنگر باونو داشنگر خلق اسم پسنگانو پا غوانو بان دی باروڑی سورلی پیوم کئی میاگی غواوی چی لم نخلق لحاظا مونگا سورلیل نوی پیدا شوی خلقنا للحراستی مونگا خویویل پیدا شوی نبی علیہ السلام را روانو آتاوی چی اخذ پیغمبر دا غوانم خبری کئی ایولی فیدی غوا خدا خبر اکڑا چی ما خلقنا للرکوب مونگ سورلیل نوی پیدا شوی انما خلقنا للحراستی وی آمنت به و ابو بکر و عمر زیمنم ابو بکر ایمانی و عمر او غینو و سر پیغمبر یوازی خواه دا معجزه و داو کنه خواه دمره پاگی بانده اعتمادو پا ابو بکر و پا عمر بانده خواه چه زیمنم ابو بکر ایمانی و عمر ایمانی چه اگه خبری اکڑ کنه پیغمبرانو په وخت کې دا ناشنا کارونه کیږي د دې معجزه ویل شي خو نو دا نه یې پکار چې سارو الله دې یو شی د پاره پیدا کړي ته به بل کار کوي حدیثو کې دې نه من راغلي ده قالوا الان جئت بالحق وی بنی اسرائیل چې وس دې راتلو کړه په پوره بیان اوس خبره پوره شو بس حق معنا څه ده پوره بیان فذبحوها على الاكلا وما كانوا يفعلون او نو تیار چې دا کار وکړي وې ګور دوالو کې ټکراو راوي ځکه یو پلوي لاله کړه بل پلوي نیکو دا دوال څنګه جمع کی نو داسې چې فذبحوها فی الحال وسع لاله کړه وما كانوا يفعلون اصل ویخ کاله نه لاله لکنه او نږدې نو تیار نو خو بس ان شاء الله وین دیو جنبه الله پر رحم کړی نو اندازې کې دا زور افیدی وینو وای راوست دا سړینه او سرمنی ولی د سونه ډکا کړه ورګه دا ریپ ډیر کارو شو د دیپم کارو شو نور ډیر کارونه د الله قدرتو نخکار شو دا واقعا ذکر کړه دعا د بنی اسرائیل پیدا خزنا می ساقکم یاد کای چې واستم وعدستا سنا ورفانا فوقکم التور روچت کومنګا د پاس استاسو کوی تور غر اووم ویدتا قلنا وسره حضوماتیناکم واخلی غطورات چی در کلمی دی تاسو تا او من اینا بی قوتن پا عمل سرا وذکرو ما فیهم او یاد که اغسو چی پا دی کی دیم تعلیم و تعلم یه کوئے درس و تدریس یه کوئے و فکر و سوچ لعلکم تتقون نو بچ بشه دا عذاب نکنا دا اللہ یو ذریع پیدا کری دا ثم تولیتم من بعد ذلك بیا تاسو مخواړه او پس د دې دومره پخې وعده نه ګور غر په روچت شو او چې لری شنوې اسو یې نه موږ نه منوې خو الله وی چې تاسو دوکه وکړم اسره نو علی کل منا فلولا فضل الله علیکم کنه وی فضل الله پتا سو باندې چی مافی کئی و رحمت و رحمت اللہ پتا سبان دی چی دی امت تے پاتے کڑے لکنتم من الخاسرین وی بتا سو پاغذے کی تباشوی و لقد علمتم الذین اعتدوا منکم او یقیناً خفی جنے تاسو اغا کسان اغا مشران چی زیادے کڑے استاسو نا پرد خالی وقلنا لهم ويمون ذيتا كونوا قردة خاسئين شيشا دوغان زليلا فجعلناها وقرزو لهم دا واقعا سمرا ناشنا واقعا چه ده انسانان نشا دوغان جوش دي ده كي وقوال ده ده وي حضرت مجاهد ويلو چه ظلون ايد شا دوغان شو شکلون انا ابن كثير وي تفسیر مواهب وی چې دا سه غلطی ده چې چا کړې چرته مجاهد او چرته دا خبرې مجاهد ته ټول مفسرین ناشتي هغه دا خبره کوي دا وی دراوی نه غلطی شوې دراوی یو راوی دریافت کنه وګر ذو لمون دی واقعا لرا یو عبرت د پاره د خلکو چې موجوده او چې ګوره که چاه کار وکنه لکه بور پوری کی وما خلفا وما پار دراتلن کو خلقو وما وعدوتا للمتقین قد آواز و نصیت شو دا پار دا مومنانو دا دی امت چی حلیو نکے گوری دویم واقعا دا دی بنی اسرائیلو دا غواب علالولو کی تپوسونا یاد کای چې ویلی موسی علیہ السلام خپل قوم ته چې به شکل الله امر کی تاسو ته ان تذبحوا بقره چې لالک یو غوا ارنګ چې خو چې غواینو قالو او ذی تتخذنا هزوا اے موسی علیہ السلام ته مونږ پوری خندنه کې قال او موسی علیہ السلام اعوذ بالله پنا واړم په الله سره ان اكون من الجاهلین د دې خبرینا چې زه د جاهلان نشم د جاهلان نه پناه غواړم قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي وي بني اسرائيل او ته سوال کوم لا د خپل رب نه چې بیان وکې مونږ ته چې دا غوا څنګه ده قال او موسی عليه السلام انه يقول بشكل لا واي ان بقره دا یو غوا ده لا فارض چې نه بوډه ده ولا بکر انا زوان ده اوانون درمیانه ده بین ذالک پمیند دی دوالو کی ففعلو ما تو مرون او که اغکار چه تاستا حکم کولشی قالو دعو لنا ربکا یبیل لنا ما لونها اوی بن اسرائیلو چه سوالو که مونگ لادخ پل ربنا چه بیانو کی مونگتا چه سنگ دی رنگ دی قال اوی موسیٰ علیہ السلام انہو یقولو بی شکل لاوائی انها بقره دا یو غوا دا صفرا او تک زیړه دا فاقع اللون وا خالص د رنگ د دی تک زیړی بازي داسي چې داسي توروالي یا سپین نه نه نه بې بالکل خالص تسر الناظرین خوشالی کتن کو لرا. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي وی بنی اسرائیل تو سوال کوم دا د خپل رب نه چې بیان وکي مونږ ته چې دا غوا څنګه دا د کار او کسب. ان البقره تشابه علينا یقینا دا جنس د غوا په مونږ ګډوډ شو. وان ان شاء الله لمهتدون امونږ چیو کچره د الله خو هي کنه او که الله غواړي کنه نو کامیاب بشو. ها قال او موسی علیہ السلام انه یقول بشک الله وای ان بقره دا یغوا ذا لازلول نجوتی دا غاره نه دوتې تصير الارض چې اړې زمکا ولا تسقي الحرس انه بکی فصل مسلمه روغه موټه دا داسې تندرسته ده چې لا شیت فیها نشتر صداق پدی کی. قالوا الان جئت بالحق وی بنی اسرائیل وسدیرات لوکلو په پورا بیان فذبحوها علال اکلا وما کادو یفعلون نزدینو چدا کار کړی وې.